اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس یعنی زرہیں بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔